بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم سليا نكم سليم متوم صلى الله عليه وسلم. تنادليا نكتب جتو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، كتاب أنباشو جني أفهام ووازي ناك مختصر وفقه يكي إسلام وتنبوزي وديني يكي إسلام وأدلة التفصيلية دليلي زليز ووازي zenye ukunjufu na upambanuzi. Katika darsa iliyopita tulizungumzia swala la sharika wa alwikala au alwakala, tulizungumza mambo ya wakala pamoja na ushirika, na tukaona kwa mukhtasar kwamba wakala ni jambo ambalo linafaa kisheria, kwa sababu haja ya wanadamu inahitajia jambo kama hilo. Haja ya Waislamu imefungamana na kuwepo wakala, kwa maana mtu kumwakilisha mtu mwingine katika kufanya baadhi ya mambo. Na tukaona pia ushirika vile vile ni katika mambo ya muamala wanayoamiliana watu, na ni katika mambo yenye kufaa kisheria, pamoja na kwamba kuna shurut na kuna mambo ambayo yanapaswa kuzingatiwa ndani ya ushirika. Tulifikia katika nukta alipozitaja aina za ushirika, na akasema kulluha jaiza, aina hizo zote zitafaa, ikiwemo sharikatul anan, ambao ushirika huu an yakuna min kulli minhuma malun wa amalun. Ushirika huu ni kwamba kila mmoja anakuwa na mali na pia anakuwa na kazi ya kuifanya. Na kuna شركة المضاربة، وشركة ومضاربة، وشركة مضاربة نكومبا موجة أنا توا مالي منجيني أنا توا كازي، يعني موجة أنا توا مالي منجيني أنا يفنيا كازي لمالي، كما أنا كومبا مباتو يانا كوياو فموجة. تكوانا كومبا كنا وشركة الوجوه، وشركة هو نكومبا mshirika huyo anatoa kundi la watu na yule anatoa kundi la watu wanaenda kuifanya kazi yao kwa pamoja kwa kugawana faida. Halafu kuna ash-sharikatu al-abdan, ushirika wa viwiliwili ambao bi an yashtarika au yashtarika bima yaktasibani bi abdanihima min al-mubahat, ambayo huu ushirika huu ni wa kushirikiana katika mapato wanayoyapata kwa nguvu zao wanazozifanya. Mathalan, wametoka kwa ajili ya kwenda kukata kuni, kwa hiyo watakachokipata kile ni cha kwao pamoja, baada ya nguvu zao ambazo wamezitoa kwa pamoja. Halafu kuna asharikatu almufawadha, ambao huu unajumuisha aina zote hizo za ushirika, na akamalizia kwa kusema kulluha jaizatun, aina zote hizo zinafaa kisheria. Sasa tulifika katika nukta inosema wayufsiduha, na itaharibu ushirika huo, idha dakhalaha adh-dhulmu, pale ushirika huo utakapoingiliwa na dhulma, walgharu, na itakapoingia ndani yake hada, li ahadihima, kwa mmoja wao. Mmoja katika washirika akafanya dhulma kumdhulumu mwenzake, au akatumia hada ya kumhadaa mwenzake, ka an yakuna li ahadihima ribhun, kama vile kuwa mmoja wao akawa na faida, wakati muayyanin, kwa muda fulani. Yani huyu mmoja apate faida muda fulani, walil akhar ribhun waqtin akhar, na mwingine ajiapate faida wakati mwingine. Hii ndani yake imepatikana gharar, au itakuwa imepatikana ndani yake dhulm. Yufsiduha, itaharibu ushirika huo au aina zote hizo za ushirika, idha dakhala hadh-dhulmu, pale itakapoingia ndani yake dhulma, au ilghararu, au hadali ahadihima, kwa mmoja katika washirika wale. Ka an yakuna li ahadihima, kama vile kuwa mmoja wao ribhun waqti muayyanin, kuwa na faida wakati fulani, wal akhar ribhun waqti muayyan, na kwa mwingine awe na faida wakati mwingine. Au ribhu ihda silataini, au mmoja apate faida ya bidhaa mbili, yani moja katika bidhaa mbili, au ihda asafrataini, au moja ya sehemu mbili za eneo, moja ya sehemu mbili za eneo. Wayushbihu dha wa ma yushbihu dhalika, na yanayofanana na hayo. Wayufsiduha idha dakhalaha adh-dhulmu walghararu, na itaharibu ushirika huo au aina hizo za ushirika, wakati itakapoingia ndani yake dhulma au ilghararu, walgharar, dhulma walgharar, itakapoingia adh-dhulmu walghararu, itakapoingia dhulma pamoja na hadali ahadihima, kwa mmoja katika wale wawili. Mmoja akajifanya mwerevu, akatumia hada, akatumia namna fulani ya dhulma. Ka an yakuna li ahadihima, kama vile kuwa mmoja wao apate ribhun, apate faida, waqtin muayyanin, katika kipindi maalum, walil akhar ribhun waqtin akhar, na mwingine ajapate faida wakati mwingine, au ribhu ihda silatain, au huyo apate faida ya moja katika bidhaa mbili. Wakati huo huyo anapata faida, yule mwingine hahusiki na faida ile, wakati ushirika ni wao pamoja, sawa. Au ihda asafratain, au moja katika maeneo mawili, kwa maana huyu ana sehemu ya eneo katika maeneo yale yote ni yao pamoja, wanamiliki pamoja, gharama ni pamoja, lakini huyu apate faida yule asipate. Hapo ndani yake kuna dhulma na gharar, wa ma yushbihu dhalika, na yanofanana na hayo. Kama yufsidu dhalika almusaqata walmuzaraa, kama inavyoharibu hayo almusaqat walmuzaraa. Musaqat hiya an yadfa'a, hapo kwenu nyinyi inategemea itakuwa hakuna maelezo hayo, lakini nimeyapata katika vitabu vingine, mfano katika Bulughul Marami ya yenye taaliq ya Safiyur Rahman Mubarak Furi, pia katika Subulus Salam ya al-Imam as-San'ani rahimahullah, amesema almusaqat, musaqat hiya an yadfa'a sahibu an-nakhli nakhlahu. Musaqat ni kutoa mwenye mitende mitende yake, ila rajuli, kumpa mtu, liya'mala bima fihi salahuha, kufanyia kazi mitende ile kwa yale atakayoleta maslaha ya mitende ile, wasalahi thimariha wasalahu thimariha, na manufaa ya matunda yake. Kwa maana fupi nyepesi ni kwamba ni mtu kutoa shamba lake akampa fulani lifanyie kazi, lifanyie kazi, litumikie shamba hili, liimarishe shamba hili kwa lengo la kugawana. Wayakunu lahu shatru, na atakuwa na fungu. Shatru ni nusu, nusu min thamariha, ya matunda yake. Walil amili shatru, na huyu mwenye kulifanyia kazi naye awe na nusu. Kwa hiyo wanagawana nusu kwa nusu. Huyu mmoja anatoa shamba la mazao, yule mwingine aliimarisha shamba lile, mazao yatakayopatikana watagawana nusu kwa nusu. Hii inaitwa almusaqat. Tumefahamu eh? Tayeb. Almusaqat hiya an yadfa'a sahibu an-nakhli, ni kutoa mwenye shamba la mitende, katoa mfano wa mitende lakini si lazima iwe mitende. Nakhlahu, yani kutoa mitende yake, ila rajuli, kumpelekea mtu au kumpa mtu, liya'mala bima fihi salahuha, ili afanyie, alifanyie kazi kwa yale atakayoletea maslaha ya shamba lile, wa salahu thimariha, na yani maslaha ya matunda yake. Wa yakuna lahu ash-shatru, na awe yule bwana mwenye kuimarisha awe na nusu, min thamariha, ya matunda yake, matunda ya shamba lile. Walil amili, tayib, huyu wa kwanza mmiliki awe na nusu ya matunda yake. Walil amili ashyaturu, na mwenye kuifanyia kazi, mwenye kuliimarisha lile shamba, naye awe na nusu. Kwa hiyo wanagawana nusu kwa nusu. Tayib, fayakunu min ahdi ashiqaini, iwe kwa mmoja ya pande mbili, riqabu shajar, yani usimamizi wa ile miti, wa min ash-shaqq al-akhar au ash-shaqq al-akhar, na katika upande wa pili, upande mwingine, al-amal, kuifanyia kazi. Huyu mmoja yeye ndiye mwenye riqab ya miti, kwa maana yeye ndiye mchungaji wa miti, ndiye mwenye miti ile, lakini huyu mwingine yeye ni mfanyaji kazi wa kuimarisha miti ile. Kwa hiyo faida wanayoipata ni faida yao pamoja, wanagawana nusu kwa nusu. Hii huitwa musaqat. Na hivyo hivyo muzaraa. Muzaraa imefasiriwa huwa an yadfa'a ash-shajar, ni kutoa miti au ghars, mazao. Afwan. طيب عشان هيك سوا. طيب ان يدفع ارضا, ان يدفع ارضا نكتوى ارض لمن يزرعها, ويولي اتكاي ايمارشا كوكي باندا ارديلي مزاو, بجزء معلوم وفنج معلوم او سهم معلوم شائع من انتاجها. Fungu maalum ambalo limeenea, min intajiha, katika yatakayozalishwa na shamba lile, yani mazao yatakayopatikana katika shamba lile. An yadfa ardhan, ni kutoa ardhi, liman yazrauha, kumpa yule mwenye kuimarisha ardhi ile kwa mazao, yani kwa mkulima, anaitoa ardhi kumpa mkulima, lakini kwa masharti, bijuzi maalum, kwa sehemu maalum, shai' yenye iliyozoeleka iliyoenea, na sehemu maalum iliyoenea wameifafanua ka thuluthin, ka thuluth wa rubu' wa nahwihima, ni kama vile kutoa thuluthi ya mapato yatakapatikana kwenye shamba lile, au robo ya mapato ya shamba lile, au mfano wake. Hii ndio juz'un ma'lumun sha'i'un, sehemu ma'lum ambayo ni sha'i', min intajiha, inotokana na mazao yake. Intaj ni kule kuzalisha, sawa. Kwa hiyo hii inaitwa muzara'a, manake mtu anatoa shamba ili kwamba lipandwe mazao na watagawana kiasi fulani katika mazao yale, atapata sehemu fulani katika mazao yale. Watusama aidan almukhabara walmuhaqala, huitwa mukhabara, huitwa muhaqala. Sasa ukitazama mawili haya utaona kuna farq kati ya muzara'a na musaqa. Muzara'a huwa ni ardhi ambayo haina mazao, unampa mtu apande mazao kwa ajili ya faida ambayo mtakayogawana. Lakini musaqa, musaqa ni ardhi yenye mazao, isipokuwa huyu mmoja anatoa ardhi ile yenye mazao, mwingine anayafanyia kazi na kuyaimarisha mazao yale, faida itakayopatikana ni yao pamoja, sawa. Kwa hiyo huku kwa mukhtasar, Sheikh Abdul Rahman Saadi rahimahullah ameeleza kwamba kama ambavyo utakavyoharibika ushirika, ndivyo itakavyoharibika ushirika huu wa musaqat na muzaraa, au kile kinachoharibu ushirika kwa aina zake zile tulizozitaja ambazo ni aina tano, basi hayo hayo ndio yatakayoharibu musaqat na muzaraa. Kwa maana kukiwa kuna mmoja atakuwa na faida kubwa zaidi kuliko mwingine, na kukiwa na hada ndani yake, kukiwa na hali tofauti ambazo hazikubaliki kisheria, basi hapo imepatikana dhulma na imepatikana gharar. Kwa hiyo ushirika ule utakuwa umeharibika. Qala Rafi ibn Khadij, amesema Rafi ibn Khadij, wa kana an-nasu yuajiruna ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, na walikuwa watu wakiajiriana ala ahdi rasulillah, yani kupatiana ajira ala ahdi rasulillah, katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma ala almaziyanat wa aqbalil jadawil, ma ala almaziyanat. Maziyanat imefasiriwa kwamba ni masail almiyah, masail almiyah manake kwa lugha nyepesi kusema mitaro ya maji, mitaro ya maji. Masail almiyah, mapito ya maji, sawa. Kwa hiyo hizi zinaitwa maziyanat. Wa aqbali aljadawil qila ma yanbutu hawla as-sawaq au as-sawaqi, ni ile miti ambayo inayota katika ile sehemu ya mapito ya ile maji, zile aqbali aljadawil. Kwa hiyo maziyanat ni mitaro ya maji, na aljadawil ni ile miti inayotaota pembeni mwa ile mitaro ya maji. Kwa hiyo ilikuwa watu wanaajiriana. Ajira yenyewe ni vipi? Anasafisha maeneo yale, au huyu yani anang'oa yale miti inayota kando kando, ili maji yapite vizuri kuingia katika mashamba na kumwaga maji kwa sura iliyokuwa nzuri. Wa shay'in mina az-zar'i, na sehemu katika mazao. Fayahliku hadha wa yaslamu hadha, ikawa inapotea hii na inasalimika hii. Wa yaslamu hadha wa yahliku hadha, wa lam yakun linnasi kira'un illa hadha, na hakukuwa kwa watu kira imefanywa kama ujira ambao huwa unapatikana kwa kutumia wanyama kama punda ama wanaobeba mizigo. illa hadha, hakukuwa na malipo isipokuwa haya. Falidhalika zajara anhu, na kwa ajili hiyo alilikemea, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma shay'un ma'lumun madhmunun, ama kwa kitu ma'lum kilichodhaminiwa, fala ba'sa bihi, hakuna ubaya. Tunairejea tena, wa kana an-nasu yu'ajiruna, walikuwa watu wanaajiriana, wanapeana ajira. Ala ahdi rasulillah, wakati au katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma ala al-madiyanat, juu ya yale yaliyo kati ya mapito ya maji, kwenye mitaro ya maji. Au akbali, wa akbali al-jadawil, na kando kando ya hizi mikondo hii ya maji au mitaro ya maji, ambayo ni miti inayoota katika sehemu zile, majani yanayoota katika sehemu zile. Wa shay'in min az-zar'i, na kwa kitu katika mazao. Fayahliku hadha, ikawa yanapotea haya. Wa yaslamu hadha, na inasalimika, yani yanasalimika haya, yani hii itapotea na hii inasalimika. Kwa maana katika yale ya mazao wanayopanda, kuna mazao ambayo pengine yanaweza kafa, mengine yakasalimika. Wa yaslamu hadha wa yahliku hadha. Wa lam yakun linnasi kira'un, na hakukuwa kwa watu na yani ujira, illa hadha, isipokuwa ujira huu. Kwa maana inaonekana kwamba walikuwa wanakatiana, kwamba wewe utachukua katika sehemu hii na mimi nitachukua sehemu hii, hakukuwa na ujira zaidi ya huo. Falidhalika, kama itakuwa mathalan sehemu iliyopewa ya ujira ni ile ambayo iliyoharibika, manake ndio basi kuna kitu, ama iliyosalimika utakuwa ndio umepata. Falidhalika zajara anhu, kwa ajili hiyo Mtume sasa sama kalikemea hilo. Fa amma shay'un ma'lum, ama kuwepo sehemu ma'lum, kitu ma'lum cha kukubaliana, madhmunun, kilichodhaminiwa kwamba wewe utapata kiasi kadhaa na yule utapata kiasi kadhaa, basi fala ba'sa bih, hilo halina ubaya. Mfahamu nadhani haya yako katika Sahih Muslim. Wa amila an-nabiy sallallahu amala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybara, hii ni ushahidi wa kuonyesha musaqat ni jambo ambalo linafaa kisheria, na pia muzaraa, lakini hapa linahusishwa musaqat. Wa amala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybara, aliwatumia watu wa Khaybara bishatri ma yakhruju minha, kwa nusu ya kitakachotoka katika mazao, yani min thamarin, ya matunda au zar'in au mazao. Kwa maana aliwaambia mtaitumia miti yenu, mitende yenu na vitu vyenu, mazao yenu mliokuwa nayo, lakini nusu itakuja kwangu na nusu itakuja kwenu. Nusu itakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa Mtume kwa maana ya milki yake yeye Mtume, lakini milki ya Uislamu. Hii ni ardhi ambayo imekombolewa na Waislamu. Ilikuwa chini ya nani? Ilikuwa chini ya Mayahudi, ilikuwa chini ya Mayahudi, lakini ikawa sasa iko ndani ya mikono ya Waislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaachia waitumie ardhi ile katika kuimarisha, lakini kwa masharti ya kwamba nusu ya mapato ya ardhi ile ije kwenye Uislamu na nusu itakuwa ni yao wao. Tumefahamu eh? Kwa hiyo amala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aliwatumia Mtume sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybara, watu wa Khaybara, bishatri ma yakhruju, kwa nusu ya chenye kutoka minha, katika ardhi ya Khaybara, min thamarin, ya matunda au zar'in au mazao mengine. Hadith muttafaqun alayhi. فالمساقات على الشجر, مساقات juu ya miti. Musaqat ndio kama hivyo tulivyosema kwamba unapewa miti uimarishe ndani yake. Musaqa hasa ni kumwagilia maji, inatokana na neno saqa au saqiyu. Sawa, saqa yasqi, saqa au huitwa saqi, kwa maana kumwagilia maji. Sasa kusudio hapa almusaqat ni ardhi ambayo yenye mazao, unaambiwa wewe uimarishe, na kutajwa madhianat ni dalili ya wazi kwamba kuimarika kwa mazao haya ni kuwepo kwa maji ya kutosha. Na hii huu likuwa ndo kulima walikuwa wakifanya watu wa Madina. Na ikikumbuka kisa cha kuteremshwa aya inayosema fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi mashajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma thumma la yajidu min anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, ambapo ilikuwa ni kesi iliyojitokeza kwa sahaba nimemsahau jina lake, lakini mmoja wapo katika muhajirin, mmoja ni katika ansar, ambapo katika udugu aliofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa udugu kati ya muhajirin na ansar, na wakapeana maeneo ya kufanyia kazi. Kwa hiyo ilikuwa kuna sehemu ya yani plot ya mmoja katika muhajirin na nyingine ya ansar. Kulikuwa na maji ambayo ndio haya tunaita madhianat, maji ambayo yanatoka kwenye mkondo kutoka sehemu ya juu yanapita katika ploti ya mmoja, halafu anajaza kwenye ploti yake, kisha yale atakayobaki yaende, yani akishajaza halafu ampe mwingine. Huyu ansar yeye aliona kwamba kuna namna fulani ya yeye kuchelewa kupata yale maji, akamtaka yule muhajir ambaye ndo kapewa nafasi ile na yeye tuseme kwamba maji yale kwanza ayaachie yaje kwake chini mpaka akishajaza, halafu ndio afunge ili apate yeye. Lakini muhajir akamwambia ansar ndugu yake kwamba hapana, niachie mimi nijaze huko juu halafu atakuja kwako. Lakini hakuridhika akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au akashtakiana hadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule muhajir kwamba yaache maji yaingie kwako mpaka yakishajaa, mwachie apate mwenzako. Yule ansar ikawa hakuridhika na kauli ile, na kuna maneno ambayo aliyasema, kwa sasa siwezi kuyasema kutokana na kwamba sina kumbukumbu halisi, lakini riwaya ambayo thabita miongoni mwa asbabu za kuteremshwa aya fala warabbika la yu'minun. Kwa hiyo kaonyesha kutokuridhishwa na maamuzi aliyoyatumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyohukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sababu ni nini? Maji ambayo yalikuwa yanotumika katika kumwagilia yani mashamba yao wakiweko Madina. Kwa hiyo hii ilikuwa ni moja katika ukulima maarufu ambao wenyewe wanaita irrigation, ule wa kumwagilia maji mazao kwa kutoa mikondo ya maji kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Sawa? Sasa hii ilikuwa ni moja katika aina ambayo inaitwa musaqat, kwa maana ni eneo ambalo lenye mazao litatumika kwa kuimarishwa bi an yadfa'aha lil 'amil. Anasema fal musaqatu 'ala ash-shajar, yani musaqat juu ya miti, bi an yadfa'aha, kwamba anaitoa miti ile lil 'amili, kwa mfanyaji kazi, wa yaqumu 'alayha, na anaisimamia miti ile, bi juz'in musha'in, kwa sehemu yenye kuenea ma'lumin, ambayo ilikuwa ma'lum, min ath-thamara, inatokana na mazao, na bi juz'in musha', juz'in musha' ni kama kwa thuluth, pengine wamekubaliana kwamba wewe utapata thuluthi ya mapato tutakayopata, au robo ya mapato tutakayokubaliana au tutakayopata, au mfano wa hiyo, katika hali ambayo ilikuwa ni maarufu kwao iliyoenea katika jamii zao, ndio maana ya musha'. Wal muzara'a, na muzara'a bi an yadfa'a al ardha, ni kwa kuitoa ardhi, liman yazra'uha, kwa yule mwenye kuipanda ardhi ile, kuimarisha kwa mazao, bijuz'in musha'in, kwa sehemu ambayo yenye kuenea ma'lumin, yenye kufahamika, minazari, katika mazao. Maanake mnakubaliana kwamba nitaimarisha, nitapanda mazao fulani, katika mazao haya wewe utakuwa na robo ya mazao au utakuwa na thuluthi ya mazao, na kilichobaki kitabaki kuwa ni changu mimi, muimarishaji. Wa ala kulli minhuma, na juu ya yote katika hali hizi mbili, majaratil adatu bihi, yale ambayo ilikuwa ni kawaida ambayo inapita katika jamii za masahaba wakati huo, wa yani ni katika masala ambayo yaliyozoeleka katika jamii. Wa ashartu alladhi la jahalata fihi, lakini na sharti ambalo halina jahala, jahalata fihi, kwa masharti ambayo hayana jahala. Jahala ni nini? Kwamba mtu fulani anafahamu lakini mwingine hajui. Hii ni jahala. Tumeshakubaliana kwamba tutatumia mbolea aina fulani ili kuimarisha matikiti mathalan, ndio yalopata umaarufu sana kwa sasa. Kwa hiyo ikawa huyu mmoja hajui chochote kinachoendelea, lakini mwingine anajua kimoja, yani mpaka cha mwisho, yani mwanzo mpaka mwisho anajua kinachoendelea na kinachoingia na kinachopotea na kila sawa. Lakini huyo anakuja kuambiwa tu kwamba ah, manake tumepata hasara na nini na nini, ndani yake kuna jahala. Haitakiwi muda wa kwamba ni ushirika, kila mmoja awe na ufahamu wa kipi kinachoendelea, lipi la mapungufu, lipi la faida, kwa sura kama hiyo hapo. Kwa hiyo anasema walmuzaraa, na muzaraa bi an yadfa'a al-ardha, ni kwa kutoa ardhi, yule mwenye ardhi, mwenye mali anatoa ardhi, liman yazra'uha, kumpa yule mwenye kuimarisha ardhi ile kwa mazao, bi juz'in musha'a, kwa sehemu maalum ya mapato, manake maalumin, juz'in musha'in maalumin, yani kwa eneo au kwa sehemu ambayo yenye kufahamika, yenye kuenea, kufahamika manake kuenea kiasi fulani katika jamii zao, wanajua kwamba kiasi fulani huwa kinalipwa kwa, au wanakubaliana kwa kuimarisha ardhi, maalum chenye kufahamika kabisa kwamba kima chake ni kiasi fulani, mina zar'i, kinachotokana na mazao. Wa ala kulli minhuma, na juu ya kila moja katika hizo, majaratil adatu bihi, ni katika yale ambayo imepita ada kuifanyia kazi, kuyafanyia kazi mambo kama hayo, kwa maana ni katika mambo yaliyozoeleka katika jamii ya masahaba au jamii ya Waislamu, kwa sura ambayo haina dhulma ndani yake. Washartu, na sharti kubwa, alladhi la jahalata fihi, ni ile sharti ambalo halina jahalata fihi, halina kutokujulikana ndani ya mkataba ule au ndani ya ushirika wao ule. Walau dafa'a dabbatan, lau kama atamtoa mnyama, ila akhar, kumpa mwingine, ya'malu alaiha, ili afanyie kazi juu ya mnyama yule, yani mnyama yule awe anatumika katika kufanya kazi, wa ma hasala bainahuma, na kitakachopatikana ni kati yao, jaza, hilo litafaa. Yani kumtoa mnyama kwamba nenda kamfanyie kazi, halafu kitakachopatikana mtagawana, basi nalo pia litafaa. Hii ndiyo musaqat na muzaraa. Naomba tupitie tena tupate faida katika nukta mbili hizi za musaqat na muzaraa kwenye kitabu Tamamul Minna fi fiqhi al-kitab wa sahih sunna. Nitasoma kwa ufupi kwa sababu mengi tushayasoma. طيب tukianza na musaqat. Musaqat kama alivyosema, min as-saqi, inatokana na neno saqi, ambayo saqi ni kumwagilia maji. Wa shar'an daf'u ash-shajari, ni kutoa miti, liman yaqumu bi saqihi, kwa yule atakayesimamia katika kuimwagilia ile miti, yani kumwagilia maji miti ile. Wa yata'ahadu, wa yata'ahadahu bisaqihi wa bitaahudihi, na kuisimamia, hata yablugha tamama nudjihi, mpaka ifikilie ukamilifu wa kuiva kwake, nadhira jaza, kwa kupata mfano wa mazao, yani malipo, maalumin min thamarihi, sawa, kupata malipo maalum katika mazao au katika matunda yatakayopatikana. Daf'u ash-shajar, ni kutoa miti, liman yaqumu bisaqihi wa bitaahudihi, ni yani kutoa miti kwa yule atakayeweza kuisimamia, kuinyeshelezea maji na kuimarisha, hata yablugha tamama nudhjihi, mpaka inafikia ukamilifu wa kuiva kwake. Mathalan ni mitende, mpaka inatoa tende zikiwa tayari zimeshawiva za kuchumwa, sawa. Au kama ni mazao mengine yote ambayo tunayafahamu, basi anapewa mazao yale ayatumikie, ayamwagilie maji, aimarishe shamba lake, alipalilie, afanye kile kinachohitajika katika kuimarisha shamba lile mpaka kufikia mazao kupatikana yakiwa tayari, yani yana silihi kufanywa kazi, kuvunwa na watu kunufaika. Nadhira akiwa katika hali ya hii nadhira, wallahu aalam, haina maana wasil, lakini ina maana intidhar, yani kwa kusubiri juz'in maalum, sehemu maalum, min thamarihi, katika matunda ya miti ile. Falmusaqat idhan, anasema basi musaqat sharikatun zira'iyya, ni ushirika wa kimazao, yani ushirika wa kiukulima. Tushbihu sharikati almudaraba, unafanana na ushirika wa mudaraba. Mnakumbuka ushirika wa mudaraba? Ushirika mudharaba mnakumbuka? Kama vipi? Mmoja kutoa mali na mwingine kuifanyia kazi mali ile. Kwa hiyo musaqat inafanana na ushirika wa mudharaba, kwamba huyu anatoa shamba lenye mazao, huyu yeye atayafanyia kazi mazao yale, atayaimarisha, atamwagilia maji, atatia mbolea, atapalilia magugu yaliokuwemo mpaka kufikia kuvunwa mazao yale, halafu wanagawana faida, kama ambavyo yule mwenye mali anapoitoa mali kumpa mmoja akaifanyie kazi, aimarishe mali ile, akanunue mazao, akanunue bidhaa na kuimarisha, faida wanagawana. Tumefahamu na shekhe eh? Kwa hiyo anasema idhan almusaqat sharikatu aziraiya, maana yake ni ushirika wa ukulima. Tushbihu sharikatul mudharaba, unafanana na sharikata almudharaba. Tayib, dalilu mashru'iyatiha, dalili ya sharia au kushar'ishwa kwake. Almusaqat mashru'atun bisunnah wal qiyas sahih. Musaqat yani hu musaqa ambao tumesema ni ushirika wa ukulima eh? Musaqat ushirika huu thabitatun bis sunna, umethibiti katika sunna. An ibn Umar radiyallahu anhuma, kutoka kwa ibn Umar radhi za Allah zimshukie, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallama, amala ahla khaybara, ali watumia watu wa Khaybar, bishatri ma yakhruju minha, kwa nusu ya kitakachotoka katika mazao ya Khaybara, min thamarin au zar'in, kinachotokana na matunda au mazao. Haya tumeshasema katika kitabu chetu Manhajus Salikin, yani amala, aliwafanyia kazi, aliwatumia, kawaambia nyinyi fanyeni kazi, itumieni hii miti, ahla Khaybara, ya watu wa Khaybar. Kwa maana wale watu wa Khaybar waliambiwa kwamba waimarishe ile miti, bishatri ma yakhruju minha, kwa nusu ya kitakachotoka katika miti ile, min thamarin, ya matunda au zar'in au ya mazao. Hadithi iko katika Sahih Bukhari, hadithi nambari 2328, na katika Sahih Muslim hadithi nambari 1551, na katika Sunani Abi Dauda hadithi nambari 3408, na katika Sunani Tirmidhi hadithi nambari 1383. Warawa al-Bukhari, na pia amesimulia Imamu al-Bukhari, anna al-Ansar, kwamba Ansar قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ولسيمكم بيام تومي صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبين إخواننا النخيلة. ndo haya tunayazungumza, yani gawa kati yetu sisi na kati ya ndugu zetu hii mitende, igawe kati yetu sisi, kati ya nani? Al-Ansar wa baina ikhwanina, ikhwanuhum nani? Muhajirin. Gawa kati ya kati yetu sisi na kati ya ndugu zetu, an-nakhila, mitende. Qala la, Mtume sasa akasema hapana. Faqalu takfuna al-mu'na wa nushrikukum fi thamara, yani itakutosha sisi gharama na nyinyi, nushrikukum fi thamara, tutakushirikisheni au tutashirikiana nanyi katika matunda. Qalu sami'na wa ata'na, wakasema tumesikia na tumetii. Kwa maana sisi kama wenye mazao, basi gharama zitakuwa ni zetu, lakini tutashirikiana nanyi katika nini? Matunda, mazao yatakayopatikana tutashirikiana nanyi. Tumefahamu naki? Hii ni sawa sawa na musaqat, sawa sawa na musaqat, sawa sawa na mudharaba. Mimi natoa mali, wewe unaifanyia kazi, kitakachopatikana ni chetu pamoja. Wa amma al-qiyas, dalili ya qiyas, li'anna dhalika min al-maslaha, ni kwa sababu hilo ni katika maslaha, katika maslaha kwa umma. Wa hajata an-nasi lidhalik, na hilo ni katika mambo ambayo watu wanahitajia, wanahitajia. Mimi uwezo wa kumiliki shamba sina, lakini wewe uwezo wa shamba kumiliki unao, lakini huna muda wa kulishughulikia. Sawa? Kwa kuwa huna muda wa kulishughulikia, basi unitume mimi au tushirikiane, mimi niliimarishe, mapato tutakayopata tugawane. Haya ni mambo ambayo watu wanayohitajia. Tare? Kwa hiyo hali kama hiyo. Wa suratul musaqat an yadfa' ilayhi shajara wa yaqum al-akharu bisaqi wa ta'ahudi shajari hatta yuthmira. Yani picha au sura ya musaqat ni kutoa mtu miti na mtu mwingine kuimwagilia maji na kuimarisha miti ile mpaka inatoa matunda. Fa yuqsamu thamaru, yatagawanywa matunda, bainahuma hasba mattafaqa, yani yatagawanywa yale matunda kati ya wawili wale kwa mujibu wa walivyowafikiana, ala nisbatin shai'a, juu ya sehemu au mnasaba ambao ni maarufu ulioenea katika jamii, maaluma, wenye kufahamika. Hukmuha, hukmu yake. Sasa tumeshaona dalili, dalili ni sunna na qiyas, dalili ni sunna na qiyas, lakini sunna hapa ndio yenye kutangulizwa. Ama hukmuha, dhahaba al-Hanabila ila annaha aqdun, kwamba huu ni mkataba, ni kifungo cha mkataba, jaizun min at-tarafain, ambacho chenye kufaa katika pande zote mbili, yani yamliku kullu min al-mutaaqidain, yani anamiliki kila mmoja katika hao wenye kufungiana mkataba huu. Faskhahu duna ridhal akhar, yani anamiliki uwezo wa kufuta mkataba huu pasi na kumridhisha au pasi na ridhaa ya mtu mwingine. Mimi naona haina faida bwana, kwa hiyo mimi acha niende zangu, chukua mwenyewe shamba lako, yani bila ya ridhaa yule upande wa pili. Huu ni mtazamo wa Hanabila, madhhabu ya Hanabila katika madhhabu manne ahlu sunna wal jamaa, miongoni mwa hayo ni al-Hanabila. Kwa hiyo wao wamesema kwamba huu ni mkataba ambao wenye kufaa kati ya pande zote mbili, na kila upande una milki ya uwezo wa kujifutisha au kujitoa katika mkataba ule endapo kama ataona kwamba hakuna faida, bila ya kumridhisha mwenzake, kwa sababu yeye ni mmiliki kamili. Hakuna kwamba huyu amemiliki yule mwingine kamilikiwa, la, kwa mtazamo huu kwamba wote wawili ni wamiliki. Tumefahamu hapo? Tayeb. Lakini wadhahaba jumhurul ulama, na wameenda jumhurul ulama ila annaha aqdun lazim baina at-tarafain, ni mkataba wa lazima, yani kifungo cha lazima, baina at-tarafain, kinachowalazimu wote wawili. Falaisa li ahadi at-tarafain fashun, hakuna kwa mmoja katika pande mbili kufuta mkataba. Fashul aqdi ma lam yataradha, ya muda wa kwamba hawajaridhiana. Tumefahamu? Anasema jumhuru ulama ila annaha aqdun lazimun baina at-tarafain, ni mkataba, ni kifungo cha mkataba ambacho cha ulazima, cha kulazimiana baina tarafaini, kati ya pande zote mbili. Falaisa li ahadihima li ahadi tarafaini, hakuna kwa moja katika pande hizi mbili za mkataba huu fasqul aqdi, kufuta mkataba au kufuta kifungo kile cha mkataba, mala miataradha, ya muda wa kwamba hawajaridhiana. Kwa maana hakuna kwamba eti mimi naona hakuna faida, acha niende zangu chukua mwenyewe. Lazima mkae pamoja muridhiane. Hii ndio kauli ya jumhur. Hapo panatosha katika upande wa muzaraa. Kwa ziada turejee kwenye vitabu kama hichi ambacho nakisoma, Tamamul Minna fi fiqh al-kitab wa sahih sunnah. Twende kwenye muzaraa. Muzaraa lughatan mufa'ala min az-zar'i, inatokana na neno zaraa. Wastilahan an yadfa'a ardan, ni mtu kutoa ardhi, liman yazra'uha, kwa yule mwenye kuimarisha kama zao. Bijuz'in ma'lumin, kwa kumpa sehemu ma'lum, shai' iliyozoeleka, iliyoenea katika jamii. Min intajiha, inatokana na mazao yatakayozalishwa na ardhi ile. Watusama aidan almukhabara, huitwa pia mukhabara. Wa almuhaqala, huitwa pia muhaqala. An yadfa'a ardhan, ni kutoa ardhi, liman yazra'uha, kwa hiyo hii ardhi inakuwa tupu, anapewa yule ambaye atakayeimarisha. Lakin bijuz'in ma'lum, kwa sehemu ma'lum, shai' ambayo yenye kuenea, yenye kufahamika, yenye kutangaa katika jamii yao. Min intajiha, inotokana na mazao yatakayozaliwa katika ardhi ile. Watusama aidan almukhabara, huitwa mukhabara, wa almuhaqala, na pia huitwa muhaqala. Akasema walfarqu bainahuma au bainaha wa baina almusaqa, na tofauti iliyopo kati ya muzaraa na musaqa, anna almusaqata ala alshajar, kwamba musaqat huwa kuna miti, ni ardhi yenye miti. Bainama almuzaraa ala alzar'i, sawa, wakati ambapo muzaraa ala alzar'i ni kwa mazao, manake mazao kama ya chakula, ni ardhi ambayo inazalishwa mazao ya chakula. Mithlu alqamhi wadhurra washa'ira walurz, yani masha Allah, yani ni ardhi ambayo inapandwa mazao ya chakula kama vile ngano, na hizi ni aina za ngano, qamhi na dhurra na sha'ir, zote ni aina za ngano. Walurz, urz tunaujua nini? Mchele. Kwa hiyo mpunga, wa shajar mithla nakhili wal inab, na miti mfano wa mitende na mizabibu. Kwa hiyo hii ndio tofauti ya musaqat na muzaraa. Kwa hiyo inaonekana kwa sura hii hapa, wallahu aalam, anakusudia kwamba musaqat ni ardhi yenye miti, mfano miti ya mbao au miti inatoa kuni au miti inatoa, yani inatoa matunda mengine. Lakini muzaraa hasa ni ardhi ambayo huwa inatumika kwa mazao ya chakula. Tumefahamu Sheikh, hukmuha, hukmu ya muzaraa. Alladhi dhahaba ilayhi jumhur ulama, sihhatul muzaraa, ambayo wameenda nayo jumhurul ulama ni kwamba inasihi muzaraa. Muzaraa manake kumpa ardhi mtu apande mazao ili mupeane faida za mazao yale. Bidalili ma thabata min hadithi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu amala ahla khaybara bishatr ma yakhruju min thamarin aw zar'in. Kwa hiyo hadithi iliyotumika ya kusihi kwa muzaraa ni ile ile hadithi iliyotumika kwa kusihi kwa musaqa, ambayo iko katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim, katika Sunan ya Abi Dauda, Sunan ya Tirmidhi na nyinginezo, kama ambavyo tulivyoiona katika mwanzo wa kuzungumza masala ya muzaraa. Lakini hapa kuna mulahadha kidogo. Kwanza tuende kwenye hukumu yake. Hukumu ya muzaraa, alladhi dhahaba alayhi jumhurul ulama, ndio tumesema kwamba sihhatul muzaraa, inafaa kufanya muzaraa. Muzaraa kutoa ardhi kwa ajili ya kunufaika na mazao, wanufaike pande zote mbili, mwenye ardhi pamoja na mwenye kuimarisha kwa mazao. Sasa mulahadha ulikuwepo ni vipi, yushtaratu fil muzaraa an takuna bi juz'in ma'lum, inashartishwa katika muzaraa, katika muzaraa manake kutoa ardhi ili pandwe mazao, basi sharti lake kubwa ni kwamba bi juz'in ma'lum mimma yakhruju min al-ardh, kuwe na sehemu maalum ya kile kitakachotoka katika ardhi, ka thuluthi wa rubu'i, kama vile thuluth au robo wa nahwi dhalika musha'an, na mfano wa hayo yale yaliyoenea katika jamii zao. Wala yasihu an yukhassasa makanan muayyana min al-ardhi, wala haisihi kuhusishwa sehemu maalum inatokana na ardhi wa nahwihi wa nahwi dhalika, kama qila fil musaqat, kama ilivyosemwa katika musaqat. Maana yake usihusishe kwamba mimi katika mazao nitakayopewa yawe ya kipembe fulani, kwa kuwa tayari pengine ushajua kwamba kipembe fulani ndio chenye mazao ambayo yaloimarika zaidi kuliko sehemu nyingine, haitakiwi hivyo. Pia katika masharti, la yushtaratu an yakuna albadhru min sahibi al-ardhi, an yakuna albudhru, yani haitakikani, la yushtarat, haishartishi an yakuna albudhru, kwamba yawe yale zile punje, manake ile miche min sahibi al-ardhi, kwamba iwe ni ya mwenye ardhi, halishartishwi hilo. Bali yajuzu an yatiya bihi al-amilu, bali itafaa aje nayo miche ile, nani? Yule mfanyaji kazi, kama qila fil musaqat, an yatiya bihi al-amilu, wa dalilu dhalika ma yali, yani na dalili ya hayo ni haya yafuatayo. Awalan anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam dafa'a ila yahuda khaybara au ila yahudi khaybara nakhlan, nakhla khaybar wa ardaha ala an ya'maluha min amwalihim wa li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam shatru ma yakhruju minha. Dalili miongoni mwa dalili, tuirejee tena ili fahamike vizuri. Hapa anasema haishartishwi an yakuna albadhru, kwamba yawe ya budhru ni zile punje zile mbegu, manake sawa, mbegu au miche itakazalishwa, haitakiwi kwamba ziwe budhru hizi min sahibi al-ardhi, zinatoka kwa mwenye ardhi. Bali yajuzu, bali inafaa an yati ya bihi al-amil, bali inafaa kuja nazo mfanyaji kazi, kwa maana yule atakayeimarisha lile shamba inawezekana akaja nayo yeye miche ile. Wa dalilu dhalika ma yali, miongoni mwa dalili ni hii ifuatayo, anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wasallam dafa'a ila yahudi khaybara nakhala khaybara, alitoa kwa mayahudi wa Khaybar mitende ya Khaybar wa ardhaha, na ardhi yake Khaybar. Ardhi ile ilikuwa inamilikiwa na nani? Inamilikiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufunguliwa kutoka kwenye mikono ya makafiri, tayari ilikuwa inamilikiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kawapa mitende pamoja na ardhi, ala an ya'maluha, kwamba waifanyie kazi, waimarishe, min amwalihim, katika mali zilizokuwemo, wali rasulillah, na apate mtume sallallahu alayhi wasallam shatru ma yakhruju minha, yani nusu ya kitakachotoka katika mitende ile. Tumefahamu hapo? Kwa hiyo ardhi imetolewa na nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mazao kayatoa mtume. Tumefahamu? Mwanzo kabla ya kufunguliwa ardhi ile ilikuwa inamilikiwa na Mayahudi, lakini kuingia kwenye mikono ya Waislamu ikawa wenyewe ni Waislamu. Tumefahamu eh? Tayeb. Fa fi dhalika dalilun ala anna al-budhru, anna al-budhra min mali al-amil. Mbona maelezo kidogo yametofautiana? Nairejea tena ili kuweka sawa. Anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a ila yahudi khaybara nakhlan, nakhla khaybara wa ardaha ala an ya'maluha min amwalihim. Oh, tayyib. Min amwalihim wa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam shatru ma yakhruju minha. Tayyib, tunaweka sawa. Ni kwamba mtume katoa mitende pamoja na ardhi yake, juu ya kwamba wao waimarishe, ayamaluha, na kuifanyia kazi, min amwalihim, kutokana na mali zao. Mali za nani? Watu wa Khaybar. Sawa? Kwa maana waimarishe mitende ile kutokana na mali zao. Lakini wali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shatru ma yakhruju minha, na mtume sallallahu alaihi wasallam apate nusu ya kitakachotoka katika maeneo yale. Tumefahamu? Lakini imefahami kama sheikh, ardhi imetolewa na mtume pamoja na mitende, lakini mali ya kuimarisha, mali ya kuimarisha yale mazao na kuendesha, itoke kwa nani? Kwa wale mayahudi wa Khaybar. Tayeb, ففي ذلك دليل على ان البذره من مال العامل, kwamba yale mazao yametokana na mali za wafanyaji kazi. وعن عمر بن الخطاب انه عامل الناس على ان جاء بالبذر من عنده فله الشطر, yani aliwafanyia kazi watu, kawatumia watu katika kuimarisha ardhi, akamwambia endapo watakuja na mazao min indi, kwamba atakuja mazao kutoka kwake, basi falahu shatru, atapata nusu. Wa injau bilbudhri falahum kadha, haikutajwa ni ngapi, na endapo kama watakuja na budhri, basi watakuwa na kiasi kadha. Hadithi hii Imamu al-Bukhari kaiweka katika muallaq, hadithi ambayo ni muallaq, na muallaq za Bukhari zimethibitika kuwa ni sahihi. Yaani mfano wake kama vile muallaq aseme Imamu al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bila ya kumtaja yule ambaye yeye kapokea kutoka kwake na yeye kapokea kutoka kwa nani mpaka kufikia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hii inaitwa muallaq, ambazo wakati mwingine au ndivyo ilivyokuwa Imam Bukhari alikuwa anaziweka katika, kwa kuhakisha itoa wakati katika mlango mwingine, ikiwa muttasilan, ikiwa ina ittisali sanad mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo sehemu nyingine anaiweka kuwa ni muallaq, kama ambavyo alivyofuatilia Ibn Hajar rahimahumullah. Kwa hiyo hadithi hii kaiweka kuwa ni muallaq, wa inatosha hapa tulipofika. Haya yaliyobaki ni yale ambayo tuliyozungumza, masala ya hukumu al-qura, ambayo ni ijara, malipo ya ardhi bin nuqud. Haya biidhnillah tutakuja kuzungumza katika darsa zijazo fi biidhnillah. Naam, tayib, tumalizie mlango wa ihya'i المواد. إحياء المواد يعني كحويشة أرضي إليقفة, كحويشة أرضي إليقفة. وهي الأرض الباثرة التي لا يعلم لها مالك, ني أرضي أمبايو iliyomwagika tu, ambayo hajulikani hajulikani mmiliki wake. Ardhi ambayo hajulikani mmiliki wake. Katika baadhi ya maeneo huku kwetu pengine kwa sasa, kutokana na hii hali iliyopo sasa hivi ya kinyang'anyiro cha ardhi, basi kila mmoja ni mmiliki, kila mmoja ni mmiliki. Hata ambaye si mmiliki basi ana nguvu ya kulazimisha kwamba yawe yeye ndio mmiliki. Lakini kuna maeneo ambayo manake hutumika tu kama pori, ambalo halina mtu maalum. Hasa hii ndio kusudio la ardhi kama hii, ambayo ihyaul mawat. وهي الأرض الباثرة التي لا يعلم لها مالك, ني أرض أنبايو لمغيكة أنبايو هينا ملكي واكي. نعم, بائرة لتكوي نمانا هي مناكي هكو يمكوجي الداثرة, داثرة كتاب ينشي في منهج السالكين لكن شبه زمانه سوا أمتم إياكم أنا الداثرة دي والله أعلم. Sawa, ni ardhi ambayo haina mmiliki, ilimwagika tu ambayo haina mtu maalum mmiliki wa sehemu hiyo. Sasa anasema faman ahyaha, basi yeyote atakayehuisha bihaitin, kwa kuweka ukuta, au hafri biirin, au akachimba kisima, au ijra'i ma'in, au akapitisha maji ilaiha kwenye ardhi ile, au manba'i au man'i ma la tuzra'u ma'hu, ndio, au man'i ma la tuzra'u ma'hu, au akazuia kile ambacho hakipandwi pamoja naye, yani katika mazao, madakaha, basi huyo ataimiliki ardhi hiyo, bijami'i ma fiha, kwa yote yaliyomo ndani ya ardhi hiyo, illa almaadina adh-dhahirata, isipokuwa madini ambayo yako wazi kabisa, inajulikana mji mzima inafahamu kwamba pana madini fulani katika sehemu ile. Tare, faman ahyaha, atakayehuisha ardhi ile, bihaitin, kwa kuweka ukuta, au hafri biirin, au akachimba kisima, au ijra'i ma'in, au akapitisha maji ilaiha kwenye eneo lile, au man'i ma la tusra'u ma'hu, au akazuia kile ambacho hakipandwi pamoja naye, yani katika mazao, basi malakaha, atamiliki eneo lile, bijami'i ma fiha, na yote yaliyomo, illa al-ma'adina, isipokuwa madini adh-dhahira, yaliyokuwa wazi, ambayo yanafahamika kuwa watu wote wanajua kwamba kuna madini ya sehemu fulani katika mji wetu, kwa hiyo yale yanakuwa ni ya wote, sio yake peke yake. لحديث ابن عمر وحديث يا ابن عمر من أحيا أرضا من كحويش أرضي ليست لأحد أرضي أمبايو هينمت معلوم فهو أحق بها بس هو يوندي حق زيدي وأرضه رواه البخاري حديثه أميتوا إمام البخاري رحمه الله أمسما ابن عمر رضي الله عنه عنهما من أحيا أرضا من يكوهيش أرضي ليست لأحد هيكو نمت معلوم أبا يسيا ييوت بس فهو أحق بها يلي حق زيدي وأرضه رواه البخاري حديثه ميتو إمام البخاري. أبا كنا ملاحظة كدوغو كتك ما زنجر يتو يا كويدا نا بيجينيو فيتو هي بيدوغو تلوكو نابيو inafahamika pengine toka tangu na tangu babu na babu kwamba sehemu fulani fulani ndio anayeshughulikia. Sawa, kwa utaratibu wa maneno ya Mtume SAW huyo ndio mmiliki wa eneo hilo. Sasa ikae miaka pengine 50 imeshapita, halafu leo aje ajitokeze mtu aseme kwamba hili ni langu, basi huyo huwa ni ghasib, huyo ni mporaji tu, huyo ni mporaji tu. Labda iwe kuna alama maalum, ithbati maalum ambayo inathibitisha kwamba fulani ndiye mmiliki wa eneo lile, lakini tokea watu wanapata fahamu mababu na mababu kwamba mmiliki ni fulani, ndio anaonekana akiimarisha eneo lile, halafu ajitokeze mtu mwingine baada ya muda kama huo, miaka ayam, alafu ajiaseme huyu ni ghasib, hili wala halina haja kwa mujibu wa maneno ya Mtume SAW. Ama kama ardhi inafahamika kwamba hii ni ya fulani, hapo akitokeza mwingine ataambiwa kwa akae kando tu, vinginevyo manake ataingia katika kundi la watu waporaji. Na mtu asije akajidanganya, wala tusijitie tamaa ya kidunia, ukachukua sehemu ya ardhi ambayo si yako. Man iktatafa ardhan qida shibrin, au kama kala sallallahu alayhi wasallam, tuwiqahu yawm alqiyamati sab'a aradhin, yule atakayechukua kipande cha ardhi t Tena amesema katika katika yani hadithi amethibitisha kwamba ni qida shibr, shubiri moja tu. Shubiri moja ni kutoka kidole cha mwisho cha katikati hapo mpaka kumaliza kiungo cha kiganja, au chukua kidole cha mwisho hadi cha mwisho, dole gumba hadi kidole chembamba kile, hiyo inaitwa shibri. Sasa uchukue sehemu ya ardhi ambayo si yako, mfano wa shibri moja tu, basi yaumul kiyama utakuja bebeshwa, utabebeshwa ardhi saba uzibebe. Si una njaa ya ardhi, basi utabebeshwa ardhi saba. Hayo ni maneno ya Mtume sasa, haya si maneno ya kucheka. Hii ni dalili kwamba hii ni dhulma kubwa, ni dhulma kubwa. Sasa leo atokee mtu ajiseme kwamba hapa ni pangu, pale ni pangu, kila eneo lake yeye, mwingine hana nafasi. Hii ni hali ambayo hairidhishi, na wala tusiwe na tamaa ya dunia. Haya tunayaona hata umu mitani. Kama mtakuwa na kumbukumbu, miji yetu hii miaka michache tu nyuma iliyopita ilikuwa ina njia za ndani kwa ndani ambazo unaweza kutoka. Mfano mimi nafahamu eneo la Amani Fresh pale, palikuwa na njia inapita malori yanakuja kutokeza jitini. Niambieni, nadanganya au kweli? Lakini leo iko wapi? Magari yanatoka njia ya wapi hapa, ya kati hapa, Bambi sijui wapi, Mwera, yanapita Amani Fresh pale, enda zake mpaka jitini, magari ya mizigo. Lakini sasa hivi kupita Keri si rahisi. Kila mmoja manake anatamani achukue eneo, hata ile hisia ile ya kuwa angalau hapa papite gari la ng'ombe hakuna. Ule uroho wa ardhi tuliokuwa nao. Sasa haya ni mambo ambayo kwa hakika watu wawe makini, kwa sababu ni masuala ambayo si kwa ajili ya kwamba utanufaika. Manufaa yako unayopata duniani ni madogo mno, lakini utakapochukua sehemu ya haki ya mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dhima kubwa. Tumalizie. وإذا تحجر وإذا تحجر موتا أتكبو يوكي ماوي أرضي ليكوفا بأن أراد حولها أن أدار وكوزنغوشا كانو كانو يا أرضي لأحجار ديوم من تحجر تحجر بمعنى أدار حولها أحجارا كزنغوشا كانو كانو يا أرضي ليكوفا mawe, ndio maana ya tahajjara. Kwa hiyo man tahajjara mautan, atakayezungusha mawe katika sehemu iliyokufa. Na imeitwa amauta kwa sababu gani? Mawata yani mawata manake eneo ambalo halina mmiliki hasa, ndio limeitwa mawata kwa sababu likisha kuwa limemilikiwa tayari kisha lihuisha hiyo. Bi an adara haulaha ahjara, kwa kuzungusha kando kando mawe, au hafara biiran, au akachimbua kisima, akachimba kisima, lam yasil ila maiha, ikawa hakufikilia kwenye maji yake, au uqti'a ardan, au imekatwa ardhi, fahuwa ahaqqu biha, au uqti'a ardan fahuwa ahaqqu biha, basi yeye ndiye haki ya eneo hilo, wala yamlikuha wala hatoimiliki, hata yuhyiha bima taqaddama, mpaka aihuishe kwa hayo yaliyokwisha tangulia. Idha tahajjara mauta mawatan, atakapoweka mawe, atakapozungusha mawe, bi an adara haulaha ahjara, hiyo ndio maana ya tahajjara, kwa kuzungusha kando kando yake mawe, au hafara biiran lam yasil ila maiha, au kachimba kisima lakini hakikufikia kwenye maji yake, au kutia au uqti'a ardan, au imekatwa ardhi, basi fa huwa ahaqqu biha, yeye atakuwa ni haki ya eneo lile. Wala yamlikuha, lakini hatoimiliki, hata yuhyiha, mpaka aihuishe, kwa maana kutia mazao au kupitisha maji au kuchimba kisima kikatoa maji. Yani ndio hapo bima taqaddama, kwa yale ambayo yalikwisha tangulia. Wallahu a'lam. Kwa hiyo hapa tumepata kuhuisha ardhi ambayo iliyokuwa haina miliki hasa, basi mwenye kuhuisha ardhi hiyo ndiye atakayekuwa mmiliki wa ardhi kama hiyo. Wallahu a'lam. وجزاكم الله خيرا.